Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Trąby powietrzne i burze z gradem przeszły nad Polską. Jest ogrom zniszczeń. Wszystkie dachy są podziurawione. Wszystkie dachy w całej wsi? Praktycznie w całej wsi, no. Kończy się rok szkolny. Pandemia sprawiła, że był trudny i dla uczniów, i dla rodziców. Do wygrania nawet 1 000 000 zł. W lipcu rusza loteria Narodowego Programu Szczepień. Uszkodzone dachy, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne. W serwisie obraz po burzach nad Polską. W Małopolsce i na Lubelszczyźnie przeszły trąby powietrzne, informuje rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. W 2 miejscowościach w województwie małopolskim zostały zerwane dachy po przejściu trąby powietrznej. Jedna osoba została ranna. Trąba powietrzna przeszła też w województwie lubelskim. Tam również wiemy o około 20 dachach zerwanych. Trwa szacowanie szkód. Burze z gradem dały się we znaki w Łódzkiem. Reporterka Radia Łódź Monika Gosławska była w miejscowości Strzelce w powiecie piotrkowskim, gdzie mieszkańcy mówią o ogromie zniszczeń. Proszę Panią, trwało to jakieś 10 minut dosłownie. 10 minut i jak widać, wszystkie dachy są podziurawione. Wszystkie dachy w całej wsi? Praktycznie w całej wsi, no. Na który by nie spojrzał tutaj, to jeden, drugi, trzeci, czwarty, w każdym są dziury. Czyli tutaj też padał ten wielki grad? Tak, dosłownie tej wielkości, no. Wielkości pięści. A samochody, inny dobytek, jak to wygląda? Może pani sobie zobaczy, tam stoi auto, jest dosłownie... Cała szyba powgniatana. Wieczorem w całym kraju prądu nie miało 30 tysięcy odbiorców. Dziś nawałnice spodziewane są na wschodzie Polski. IMGW informuje, że szczególnie niebezpiecznie będzie na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Uczniowie kończą rok szkolny. Przez większą jego część lekcje odbywały się zdalnie. Uczniowie do ławek wrócili kilka tygodni temu. Dziś odbiorą świadectwa. O tym, jaki był kończący się rok szkolny, mówią dzieci i rodzice. Jak byłyśmy w szkole, bo mogłyśmy się spotkać z innymi. Na tym zdalnym to już trochę się nudziło. Podczas nauki zdalnej jest trudniej wiedzę nabywać, ponieważ nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Plusem było to pewnie, że więcej czasu spędziliśmy razem. Widziałem też, jak Kuba nabywa wiedzę i jak z niej korzysta. Z drugiej strony też widziałem, jak wygląda życie uczniowskie. Mam dwóch synów. Jeden i drugi się uczył w domu. Żona pracowała z domu też. Było naprawdę ciężko. No ale fajnie, bo w sumie byliśmy razem. Nie trzeba było tej drogi do szkoły, ze szkoły czy do pracy i z pracy pokonywać. Przed uczniami 2 miesiące wakacji. 147 nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Zmarły 24 osoby. Wykonano prawie 60 tysięcy testów. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut uważa, że obecnie mamy bardzo dobrą sytuację epidemiczną, ale zagrożeniem są nowe mutacje, które rozprzestrzeniają się w innych krajach. Musimy się liczyć z tym, że możemy dostać porcję z zewnątrz i przed tym trzeba się bronić. Tymczasem główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka powiedział, że mutacja delta koronawirusa krąży już w naszym społeczeństwie. Jeśli popatrzymy na wywiady epidemiologiczne, to w zdecydowanej większości są to osoby, które nigdzie nie podróżowały ani nie miały kontaktu z osobami podróżującymi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił na konferencji, że szczepienia są szczególnie ważne w kontekście możliwej czwartej fali pandemii. Jeżeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą. W Polsce mamy już w pełni zaszczepionych blisko 12 milionów osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Osoby, które dostały dwie dawki szczepionki i są pełnoletnie, mają szansę na nagrody. 1 lipca startuje Loteria Narodowego Programu Szczepień. Będzie kilka kategorii nagród. Codzienne, tygodniowe, miesięczne i nagroda główna, informuje prezes totalizatora sportowego Olgierd Cieślik. 3 nagrody miesięczne, to są wygrane 2 razy po 100 tysięcy złotych plus 2 samochody Toyota Corolla i główne losowanie również, czyli losowanie finałowe, które odbędzie się 6 października. Są to 2 nagrody po 1 000 000 zł, jak i 2 samochody. Loteria potrwa do końca września. Polscy żołnierze wycofują się z Afganistanu. Według prezydenta Andrzeja Dudy ostatniej nocy do kraju miała wrócić pierwsza grupa. Polacy wchodzą w skład misji NATO i podobnie jak cały sojusz mają ostatecznie opuścić Afganistan do 11 września. Tym samem zakończy się trwająca 2 dekady obecność obcych wojsk w tym kraju. Zagraniczne wojska pojawiły się w Afganistanie zaraz po obaleniu przez USA władzy talibów w 2001 roku. Polacy najpierw wysłali na miejsce niewielką grupę saperów, a w 2007 roku weszli w skład największej jak dotąd misji NATO. W sumie przez Afganistan przewinęło się około 30 tysięcy Polaków, 44 żołnierzy zginęło. Ambasador Afganistanu w Warszawie Tahir Kadiri mówił mi niedawno, że po wyjeździe żołnierzy jego kraj nadal będzie współpracował z Zachodem, w tym z Polską, choć w inny sposób. To nowy rozdział współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, którzy nadal będą wspierać finansowo afgańskie wojsko i policję. Mamy przecież wspólne cele, bo razem walczymy z międzynarodowym terroryzmem. Dwa tygodnie temu w Warszawie gościł wiceminister spraw zagranicznych Afganistanu. Polityk rozmawiał z polskimi władzami o możliwej współpracy gospodarczej, kulturalnej i w kwestiach bezpieczeństwa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Norbert Michalak. Wysoki poziom podczas pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski, szczególnie w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Dwie siostry, Alicja i Aneta Konieczek, od lat mieszkające i trenujące w Stanach Zjednoczonych, dyktowały tempo, wypełniając minima. Aneta Konieczek była szczęśliwa i wdzięczna starszej siostrze za pomoc w osiągnięciu celu. Udało nam się dostać do Tokio, więc no wygrałam na końcu, ale gdyby nie siostra, to ja nie wiem, czy bym pociągnęła do końca, bo na 6. i 7. kole było mi tak ciężko, czy gdyby nie ona, to ja nie wiem, czy byśmy pobiegły w tym ten minimum. Także naprawdę jestem mega wdzięczna siostrze, bardzo dużo poświęciłaś dzisiaj dla mnie, także dziękuję. W rywalizacji oszczepniczek najlepsza była czwarta zawodniczka igrzysk w Rio de Janeiro, Maria Andrejczyk. Nie udało jej się jednak złamać bariery 60 metrów, bo wciąż odczuwa skutki niedawnej kontuzji barku. Natomiast oszczepnik Marcin Krukowski nie przestaje zachwycać. Już w pierwszej kolejce uzyskał ponad 80 metrów, co wystarczyło na złoty medal. Ciekawie było także w innych konkurencjach. Pia Skrzyszowska wygrała 100 metrów z rekordem życiowym. W pchnięciu kulą mężczyzn Michał Haratek uzyskał 20 metrów i 81 centymetrów, a wśród kobiet najlepsza była Paulina Guba. Szóste złoto mistrzostw kraju na dystansie 1500 metrów zdobył Marcin Lewandowski. Dziś w Poznaniu drugi dzień mistrzostw, a w nim m.in. tyczka i młot mężczyzn oraz 400 metrów kobiet. Udany dzień podczas Mistrzostw Europy w tenisie stołowym miało wczoraj troje polskich singlistów. Do drugiej rundy awansowali Natalia Bajor, Samuel Kulczycki i Jakub Dyjas. Bajor pokonała reprezentantkę Grecji Aikaterini Toliou, Kulczycki wygrał z Rosjaninem Kiriłem Skaczkowem, a Dyjas z Belgiem Martinem Allegro. Z powodu kontuzji w Warszawie nie gra złota medalistka Mistrzostw Europy z 2018 roku Li Chien. Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym odcinku specjalnym rajdu safari. Jest to szósta runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Francuz wyprzedza Fina Callego Rovanperę oraz Brytyjczyka Elvina Evansa. W rajdzie jedzie 91-letni Sobiesław Zasada, który zajmuje 34. miejsce ze stratą blisko 2 minut do Francuza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, niespokojny to będzie piątek, mili państwo. Pogoda narowista. We wschodniej połowie kraju prognozowane są burze z gradem. Podobnie w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W pozostałej części Polski popada przelotnie słońce. Będzie dziś świeciło, ale zdecydowana przewaga chmur w ten piątek będzie na naszym niebie, drodzy państwo. Chociaż synoptycy przewidują, że spod ich grubej warstwy gdzieś tam to słońce momentami przebijać się będzie. Temperatury niższe po tych burzach od 19 do 23 na zachodzie i nad morzem, na pozostałym obszarze od 23 do 28. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert jest tu. Teraz

7.15 na zegarach, 25 czerwca, mieli Państwo Międzynarodowy Dzień Marynarza. Zgodnie z obietnicą teraz ten temat podejmujemy z dużą radością. Święto to obchodzone jest od 10 lat, a ustanowiono je, aby pokazać ludziom, jak duże znaczenie ma ten zawód w międzynarodowym handlu, no i światowej gospodarce. Jak wygląda praca popularnych matrosów oraz jakie są blaski i cienie tego zawodu? O tym w swoim materiale reporter Radia Gdańsk Marcin Lange. Według statystyk pracą na statkach trudni się w naszym kraju około 50 tysięcy osób, a na całym świecie nawet 1 200 000. I gdyby nie oni, nasze codzienne życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlaczego? Mówi Kamil Butler z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy w Gdyni. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 90% dóbr, które nas otacza na świecie, przypłynęło do nas statkiem. I naprawdę marynarze są teraz uznawani przez większość państw jako pracownicy kluczowi dla gospodarki. I dlatego istotne jest, żeby ludzie po prostu czuli wdzięczność i zdawali sobie sprawę z trudów, jakie ogólnie są związane z byciem marynarzem. Czyli jak idziemy do sklepu, to 9 na 10 produktów przypłynęło do nas morzem. Tak jest, bądź zamówiliśmy przez internet jakiś produkt, to też ogólnie przypływa do nas morzem. Wbrew pozorom marynarzy nie jest łatwo spotkać w porcie. Najprościej w Urzędzie Morskim, gdzie muszą swoje certyfikaty, dokumenty wszelkie systematycznie odnawiać. Tu widzę jednego pana, który chyba marynarzem jest. Dzień dobry, marynarz? Tak, marynarz, dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakie są blaski i cienie tego zawodu? Co jest w tym fajnego, co jednak jest takie uciążliwe? Na pewno uciążliwe jest rozłąka z rodziną. No niestety, coś za coś. Zależy, kto ma jakie kontrakty. Są krótsze, czasami 4-5-miesięczne, czasami krótsze miesięczne, ale to zazwyczaj się pływa i tak 6 miesięcy w roku. Więc najgorszą rzeczą jest rozłąka, samotność. Jeżeli ktoś lubi pływać, lubi wodę, to jak najbardziej bym polecał. Dużo praktyki, prawda, dużo wiedzy, bo to jest troszkę ten zamknięty świat, gdzie trzeba wszystko poznać od podstaw. Pan od dziecka na przykład chciał być marynarzem, czy jakieś rodzinne tradycje, czy po prostu tak wyszło? To była bardziej taka decyzja gdzieś po gimnazjum. Nagle po prostu mnie to tknęło, postanowiłem, że pójdę do szkoły, zrobiłem sobie papiery i tak w tym zostałem już. To jeszcze zapytam, na jakich statkach pan pływa? Teraz akurat jestem tutaj w żegludze gdańskiej póki co, ale za chwilkę tutaj uderzam już na większe kontrakty i mam nadzieję, że będzie fajnie. Jutro wyjazd na 4 miesiące, Zatoka Perska. Generalnie pracuję na tankowcach od 30 lat jako pomper. No nie jest to lekka praca, ale dość intratna. Tam dobrze zarabiam dosyć. Ciężki rejon. Ciężki rejon, to fakt. No mam nadzieję, że się szybko stamtąd wyniesiemy. Życzę wszystkim marynarzom dobrej pogody, bo to jest najważniejsze. Jeszcze ostatnie dokumenty, rozumiem, pan załatwia. Dokładnie, wiza i tak dalej, test covidowy i to już będzie komplet i tylko czekam na loty. Generalnie siedzę na walizkach i do biegu gotowi. Mój ostatni rozmówca wybiera się w rejon Zatoki Perskiej, gdzie zbyt bezpiecznie nie jest. A jak wygląda pływanie w strefach zagrożonych atakiem piratów, mówi Sebastian Nowicki, kapitan kuwejckiego tankowca Shegardia, który właśnie płynie w takim rejonie, a z którym udało mi się wczoraj skontaktować. Właśnie załadowaliśmy się w porcie Sohar, jest to port, który znajduje się w Omanie i płyniemy z ładunkiem do Durbanu w Afryce Południowej. Doświadczamy właśnie niekorzystnych warunków pogodowych, gdyż teraz występuje w tym okresie pora monsunowa. Jeżeli ktoś się orientuje, to jest około 8 wiatr, jest to dosyć nieznośne. Płyniemy wzdłuż High Risk Area, jest to strefa podwyższonego ryzyka, gdzie mogą nastąpić ataki pirackie i z tego względu, abyśmy nie musieli brać uzbrojonych żołnierzy, płyniemy wzdłuż tej strefy, czyli obok, ale oczywiście statek jest w pełni przygotowany na jakikolwiek atak piracki. Mamy założone druty kolczaste dookoła, beczki pod tymi drutami, tak aby ciężej było wykonać ze strony piratów abordaż na nasz statek. Jeżeli by nastąpił, to cała załoga się musi w ciągu około 2 minut ewakuować do Cytadeli. Jest to takie bezpieczne pomieszczenie na statku, gdzie czekalibyśmy na pomoc wojskowych okrętów pobliskich krajów. Międzynarodowy Dzień Marynarza ma też swoje hasło. Brzmi ono: dziękujemy wam, marynarze. Tak więc ja do tych podziękowań także się dołączam. A ja tobie bardzo dziękuję. Marcin Lange z Radia Gdańsk pięknie nas przeniósł nad morze. Mewy, szum fal tam było słychać, no ale przede wszystkim o blaskach i cieniach opowiadali ci, którzy tym wyjątkowym zawodem się parają. Międzynarodowy Dzień Marynarza. Dziś mieli państwo 2 2 7 3. Czekamy na państwa refleksje. Dziś Dzień Marynarza i koniec roku szkolnego. Mały komentarz. Otóż przez kilka lat służyłem w Instytucie Badań Morskich, który podlegał marynarce wojennej, także mogę powiedzieć, że świętowanie Dnia Marynarza mam uprawnione. Druga sprawa. Moja najmłodsza wnuczka więcej czasu poświęcała konia niż nauce. I przy wigilijnym stole powiedziałem jej, gdyż miała świadectwo z paczkiem, to na koniec roku kupię ci konia. No i słowo koniem się stało. No i to jest sposób, drodzy państwo, na wnuczki. Bardzo dziękuję za ten telefon. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, śpiewał Krzysztof Krawczyk. A państwo, 2 2 7 3? Jak zaczynałem pływać to około 8 lat temu, to był naprawdę bardzo fajny, przyjemny zawód. Fajnie się pływało, kontrakty bywały już coraz krótsze. Można było wyjechać na około 3 do 4 miesięcy, wrócić do domu, po czym mieć około znowu 3-4 miesiące wolnego. Sytuacja pandemiczna spowodowała to, że marynarz teraz jadąc na statek jedzie tak naprawdę do więzienia, z którego nie wie, kiedy go wypuszczą z powrotem do domu. Jest to spowodowane tym, że większość portów na całym świecie utrudnia podmiany załóg statków. A więc, drodzy państwo, cienie, no ale i też blaski. 25 czerwca, od lat 10, Międzynarodowy Dzień Marynarza. Jeśli ktoś z państwa jeszcze ma ochotę opowiedzieć nam o tym zawodzie, o swoich doświadczeniach związanych z pływaniem po morzach i oceanach, 2 2 7 3, telefon niezmiennie do państwa dyspozycji. No, o pracy, nie tylko marynarza. Będziemy mówić dziś także w programie Winien i Ma u Wojtka Surmacza. Po godzinie 9 pojawi się temat m.in. majowego spadku bezrobocia. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz. Lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Piątkowy poranek, radiowa trójka, Artur Rojek umila nam poranne wyrywanie się z kołder, choć właściwie noce tak ciepłe, że raczej z poszewek należałoby rzec. Drodzy państwo, teraz dwa wspomnienia muzyczne. No i gość wyjątkowy, dziennikarz muzyczny znany, lubiany, kochany, Marek Sierocki. Witaj, Marku, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że jesteś z nami o poranku. Dwa wspomnienia, jako się rzekło, dwóch artystów, no, których myślę każdy zna, rozpoznaje, pewnie i uwielbia. George Michael, dziś 58. rocznica jego urodzin. Na świat przyszedł 25 czerwca roku 1963. Postać wyjątkowa. Kiedy ty pierwszy raz spotkałeś się z twórczością George'a Michaela i które z jego utworów, kompozycji najczęściej goszczą na twoich playlistach? To spotkałem się z jego twórczością w zasadzie od samego początku jego kariery, czyli pierwsze single duet Wham to był Wham Rap, Young Guns i Club Tropicana, utwory z pierwszego long playa zespołu Wham, ale dopiero ta druga płyta, Make It Big, z przebojem Wet Me Up Before You Go Go, przyniosła im naprawdę wielką, niesamowitą popularność. On i Andrew Ridgeley, czyli Wham, byli jedną z największych gwiazd światowej muzyki, ale to George Michael był najważniejszą postacią tego zespołu. To on komponował, on pisał słowa, on przede wszystkim był głównym wokalistą. Niezwykły głos, niezwykle ceniony nie tylko przez publika, ale też przez wykonawców, i to takich wykonawców, którzy byli dla niego wzorem. Uwielbiała go Aretha Franklin, nagrał zresztą z nią fantastyczny, niezapomniany duet. Bardzo szybko rozpoczął solową karierę, choć pierwszy singiel solowy wydał jeszcze za czasów Wham, to była ta słynna balada Careless Whisper, to już potem zaczął nagrywać solowe płyty coraz lepsze. Nie było tego aż tak dużo, bo zawsze każdą płytę dzieliło kilka lat od wydania, ale to były krążki doskonałe. Można w całości ich słuchać. Tam każda piosenka to potencjalny muzyczne perełki. No to też świadczy o tym fakt, jak często coverowane są jego utwory, jak wielu artystów sięga po jego kompozycje. Podobnie zresztą jest z Michaelem Jacksonem. To druga postać, którą chciałbym wspomnieć. George'a Michaela nie ma z nami od grudnia 2016. Nieodżałowany George Michael. Michael Jackson urodził się zmarł 25 czerwca roku 2009. 29 sierpnia 1958 roku przyszedł na świat. Mówić o nim można godzinami, no ale też w takiej mikropigułce chciałbym od ciebie wspomnienie na temat tego nietuzinkowego artysty uzyskać, króla muzyki pop. Karierę zaczął już jako dziecko w rodzinnej formacji Jackson 5, potem przemianowanej na Jacksons. Bardzo pomogła mu w karierze Diana Ross, która zachwyciła się jego głosem i też sprawiła, że ta solowa kariera jego potoczyła się w tak fantastyczny sposób. Warto jeszcze wspomnieć jedną osobę. Myślę, że najważniejszą, jeżeli chodzi o twórczość Jacksona, to Quincy Jones, kompozytor, producent jego najsłynniejszych trzech płyt Off the Wall, Thriller i Bad. Gdyby nie Quincy Jones, myślę, że Michael Jackson byłby gwiazdą, ale nie takiego formatu, jakiego był gwiazdą. Quincy Jones umiejętnie połączył elementy muzyki soulowej, funky, disco z popem. Ta sprawił, że Jackson robił muzykę, wykonywał muzykę, która docierała do praktycznie każdego odbiorcy pod każdą szerokością geograficzną. No i cały czas dociera. Bardzo często sięgamy po twórczość Michaela Jacksona przy różnych okazjach. Marku, bardzo dziękuję za to wspomnienie o obu artystach. Wiem, że mógłbyś godzinami, więc mam nadzieję, przyjmiesz nasze zaproszenie do Trójki jeszcze nie raz i nie dwa. Za dzisiaj dziękuję. Marek Sierocki, dziękuję. Dziennikarz muzyczny. Miłego dnia, Marku. Do usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Na zegarach 7:32. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wprowadziła nowy system wspierania eksporterów. Składa się z szerokiej oferty instrumentów zabezpieczających eksport. Prezes zarządu KUKE Janusz Władyczak zwraca uwagę, że korporacja jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie. Mamy system gotowy, by zachęcać inwestorów zagranicznych do inwestowania w naszym kraju i rozwijania się w Polsce, a potem ewentualnie eksportowania na cały świat. Ale również system, który gotowy jest wspierać polskich eksporterów, co jest niezmiernie istotne, zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Mamy system stworzony dla wszystkich eksporterów, ale dostępny w jednym miejscu. Czy to bezpośrednio w KUKE, czy chociażby w bankach z nami współpracujących. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wprowadziła pakiet rozwiązań z gwarancjami Skarbu Państwa, które pomogą nie tylko zabezpieczać transakcje eksportowe, ale też objąć gwarancjami finansowanie obrotowe, co pozwoli zwiększyć dostępne limity kredytowe w bankach i firmach faktoringowych. Wprowadzone rozwiązania pomogą też ubezpieczyć inwestycje zagraniczne nie tylko od ryzyka politycznego, ale też handlowego, a także zagwarantować spłatę kredytu inwestycyjnego na rozwój produkcji w Polsce generującej eksport. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, a S&P 500 i Nasdaq Composite osiągnęły nowe rekordy wszechczasów. Rynki analizują komunikaty z banków centralnych. W końcówce sesji inwestorów ucieszyła informacja o porozumieniu w sprawie przyjęcia planu infrastrukturalnego w USA. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,95% do 34 196,82 punktów. Indeks jest 2,6% poniżej historycznego szczytu notowań. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,58% do 4266,49 punktu i jest najwyżej w historii. Nasdaq Composite zyskał 0,69% i zamknął sesję na poziomie 14 369,71 punktów. To nowy rekord tego indeksu. Wzrosły akcje Microsoftu, którego kapitalizacja po raz pierwszy w historii przekroczyła wartość 2 bilionów dolarów.

Drodzy Państwo, przed nami Studio Euro i Norbert Michalak. Studio Euro 2020 w Trójce. Reprezentacja Polski pożegnała się już z Euro 2020, ale to nie znaczy, że skończyły się piłkarskie emocje. Te dopiero przed nami, bo od soboty zaczyna się faza pucharowa turnieju, czyli pierwsze mecze 1/8 finału. Polacy w grupie F zajęli ostatnie czwarte miejsce z dorobkiem jednego punktu. Awans wywalczyli Szwedzi oraz Hiszpanie, a razem z nami z turniejem pożegnali się jeszcze Słowacy, którzy z trzema punktami uplasowali się w tabeli tuż przed nami. Zdaniem dyrektora naszej kadry Jakuba Kwiatkowskiego, piłkarze dalej chcą pracować z portugalskim selekcjonerem Paulo Sousą. Po meczu rozmawiałem z Robertem Lewandowskim i jakby tutaj deklaracja taka jest jasna i zresztą ci wszyscy zawodnicy i wszystkie osoby, które są w środku, myślę, że powiedzą, że to jest najmniej sensowny moment byłaby wymiana selekcjonera. Eliminacje do Mistrzostw Świata, 30 sierpnia się rozpocznie zgrupowanie, 2 września jest pierwszy mecz, więc tutaj nie ma czasu na dokonywanie zmian i myślę, że wszyscy i piłkarze przede wszystkim wiedzą, że coś drgnęło. Zupełnie innego zdania jest były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Z jednej strony nie zasłużył i dla mnie nie przemawia, mnie to nikt nie przekona, nie zasłużył na to, żeby dostać szansę dalej. Z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, co, weźmiemy teraz nowego trenera i co, trener nowy będzie miał przygotowania znów przed meczami, trójmeczem wrześniowym. Koniec roku, kończą się eliminacje, jak coś nie wypali, to powiemy, że to po co było go zatrudniać, nowy kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Miało być wyjście z grupy, a skończyło się odpadnięciem już po fazie grupowej. Na pocieszenie pozostaje chyba nam piękny gol Roberta Lewandowskiego w przegranym meczu ze Szwecją. Jego trafienie zostało nominowane w konkursie UEFA. Za to bardzo dobrze na Euro bawi się Cristiano Ronaldo. 36-letni Portugalczyk zdobył 5 goli w 3 meczach fazy grupowej, pobił kolejne rekordy i ma szansę na następne. Między innymi został jedynym w historii piłkarzem z udziałem w 5 turniejach Mistrzostw Europy. W każdych z nich zdobył przynajmniej 1 bramkę. Nikt inny nie trafił do siatki w więcej niż 3 turniejach finałowych. 5 może nie robi tak dużego wrażenia, ale 109 już tak. Tyle goli zdobył Ronaldo w oficjalnych występach w drużynie narodowej. CR7 z pewnością swój celownik ustawia na fazę pucharową, początek już w sobotę, ale Portugalczycy zagrają w niedzielę. Ich rywalami będą Belgowie. To będzie pierwszy hit tej fazy. Co ciekawe, Portugalia nie do końca była pewna awansu z grupy F, a Belgia z kolei to jedna z ekip z kompletem zwycięstw. To także będzie pojedynek 2 snajperów, Cristiano Ronaldo z Romelu Lukaku. Ciekawie zapowiadają się też mecz Chorwacji z Hiszpanią. Kolejny szlagier to rywalizacja Anglia-Niemcy. Anglia do 1/8 finału awansowała bez straconej bramki. Niemcy do końca walczyli o wyjście z grupy, remisując z Węgrami 2-2 dzięki bramce w końcówce. Teraz to wszystko, jeśli chodzi o wiadomości z Mistrzostw Europy. Więcej sportu po 8. Studio Euro 2020 w Trójce. More time. Ooh, I see you, see you, see you every time. nothing to do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Siódma 49 na zegarach, piątkowy poranek w Trójce, mili państwo. Czas sięgnąć po kolejny z tematów, który anonsowałem dziś, kiedy rozpoczynaliśmy nasze poranne, piątkowe spotkanie. Oto bowiem, drodzy państwo, dziś początek wakacji, koniec roku szkolnego, pogoda letnia, więc wiele osób udaje się nad wodę, by odpocząć, by relaksować się, by zażywać kąpieli w morzach, jeziorach, nad rzeką. Jak robić to bezpiecznie? Jak kończyć nasze wyprawy nad wodę happy endem, każdorazowo? O tym już teraz z państwa i moim gościem rozmawiał będę, a gościem tym jest pan Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam, dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. To prawda pochmurny dzień, ale może ciepły. Właśnie, tego się trzymajmy po tych kilku upalnych dniach, odrobina wytchnienia. No i jako się rzekło, wypoczywać uwielbiamy, wypoczywać lubimy. To jest naturalna odskocznia od naszych powinności zawodowych. Jak robić to bezpiecznie? Jaki jest taki absolutny kanon bezpiecznego wypoczynku nad wodą? No przede wszystkim z głową. Trzeba myśleć, nie przeceniać swoich sił. No i pamiętajmy, że jednak w wodzie nie jesteśmy supermenami. No nie jest za wiele osób, które świetnie pływają, które sobie radzą. Jak sobie nie radzimy, to po prostu idźmy tam, gdzie są ratownicy i tam się kąpmy, taplajmy w tej wodzie. A więc zwracamy uwagę na ratowników, zwracamy też uwagę na flagi. Oczywiście, no na kąpielisku są flagi bardzo istotne. Biała flaga kąpiel dozwolona, czerwona flaga kąpiel zakazana. Bardzo dobre kolory, ponieważ nawet jak świeci mocne słońce, to co, jak spojrzymy na ten masz, to jeżeli to nie jest białe, to wiadomo, że nie wolno się kąpać. Niektórzy mówią, a to wcale nie widać, bo to czerwone. Nie, nie białe, nie kąpiemy się. I przypominamy również, że ta flaga obowiązuje nie tylko na kąpielisku, ale wszędzie. To jest znak. W związku z tym znak obowiązuje w zasięgu wzroku. Duża różnica temperatury, takie mieliśmy w ostatnich dniach i takie zapewne nieraz jeszcze będziemy mieć tego lata, bywa także zdradliwa, kiedy wchodzimy z upału 30-kilku stopniowego, na przykład do Bałtyku, który gorącym akwenem nie jest, jakby na to nie patrzeć. No tak, to jest taki syndrom wstrząsu termicznego, on prowadzi niestety do zatrzymania akcji serca, a następuje wtedy, kiedy bardzo rozgrzane ciało nagle schłodzimy i ta nasza skóra doznaje takiego wstrząsu, krew wtedy troszkę inaczej pracuje. Natomiast należy pamiętać, że ratownicy takiego wstrząsu nie dostają. Wytrenowane organizmy takiego wstrząsu nie dostają, natomiast no, wytrenowanych organizmów u nas nie jest tak dużo. Uważajmy na ciepłe i schłodźmy się. Chwilę pobiegajmy, pochlapmy się i dopiero do wody. No i też bezpośrednio po obfitym posiłku nie zaleca się wchodzenia, prawda? Ale już absolutnie nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. No po posiłku nie, bo to jednak żołądek musi troszkę popracować. Mamy zupełnie inny sposób pracy naszego organizmu. No, czasami mówiąc, odbije się nam czasami również po jedzeniu w czasie wysiłku. W wodzie może to się skończyć różnie. A co do alkoholu, no to już jest mantra jak z samochodem, jak z motorówkami, jak ze wszystkim. Nawet restauratorzy mówią, że alkoholu z wodą się nie łączy. Właśnie. To mantra, jak pan mówi, ale warto to powtarzać do znudzenia. Zwłaszcza jeśli zerkamy w statystyki dotyczące utonięć. Co możemy powiedzieć o tym czerwcu, porównując go do poprzednich lat? Znaczy, jeżeli porównamy w ogóle wszystkie miesiące letnie, ciepłe, no to niestety statystyki są na tyle brutalne, że im więcej słonecznych, ciepłych dni, tym więcej utonięć. Tego się nie zmieni. Jeżeli mielibyśmy, nie wiem, deszczowy lipiec, to prawdopodobnie tych utonięć byłoby mało. Ale trzeba zauważyć, że te utonięcia są tam, gdzie nie ma ratowników. Na kąpieliskach strzeżonych w zeszłym roku nie było w ogóle utonięć, typowych utonięć. Było kilka utonięć związanych, konkretnie pięć, związanych z problemami zdrowotnymi, innymi niż tak zwane klasyczne utonięcie, czyli zachłysnięcie się. Tam, gdzie są ratownicy, my zawsze zdążymy, tak są skonstruowane kąpieliska, że zdążymy dopłynąć, wyciągnąć i nawet rozpocząć resuscytację i uratujemy. Natomiast tam, gdzie nas nie ma, to niestety no, odległości są takie, że już nie zdążymy. Co robić, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy? Przede wszystkim zadzwonić do służb, ponieważ nawet jeżeli 112. Tak, 112, ewentualnie jeżeli 984 na danym terenie funkcjonuje, ale 112 mur beton, powiadamiane są wtedy służby. Nawet jeżeli ratownicy ruszają do akcji, to zawsze powiadamiają albo najpierw swoich kolegów głosem radiostacjami, albo inne służby, jeżeli przypadkowo są gdzieś samodzielnie, ponieważ gdy już kogoś uratują, no to nie ma kto im pomóc, a niestety nasze siły również czasami są na wyczerpaniu. Natomiast jeżeli nie jesteśmy ratownikami, to cały czas podkreślam, a osoba, która tonie, czy która no, mała wypadek na materacu, ledwo się czegoś trzyma i prawdopodobnie za nas będzie bardzo walczyła o życie, to ta osoba jest bardzo silna i powiedzenie tonący brzydko się chwyta nie jest zdjęte z sufitu. Więc jeżeli nie jesteśmy ratownikami, przedłużmy swoją rękę o cokolwiek. I tu mówimy, jeżeli nawet mamy takie zwykłe dziecinne kółko, którego nie polecamy absolutnie do pływania, jedynie do zabawy w bardzo płytkiej wodzie, to takie kółko można podać. To już jest tak zwany stan wyższej konieczności. A więc, drodzy Państwo, bądźmy rozważni, bądźmy roztropni. To nie jest miejsce na jakieś szarże, wypoczynek nad wodą, oby zawsze kończył się dobrze. Paweł Błasiak, prezes WOPR-u, był Państwa i moim gościem. Panie Pawle, bezpiecznych, zdrowych wakacji życzę. Dziękuję bardzo i również wszystkiego dobrego. W butów wnosisz mi do domu brud.